Hei, og velkommen til Twin Stick and Chill, podcasten fra de lekkere gubbene i Twin Stick Gamers. Yeah. Vi har med oss i dag Vegard Molde. God dagen. Hei. Hæ? Hei, hei, sa jeg. Ja. Yes. Og så har vi faste gjengen med Rasmus. Med Petter. Og med Odin. Yes, yes, yes. Det var vel alt vi klarer, så tidlig på morgenen av, sånn. Og klokka er tre. Strukturert intro. Strukturert intro. Mm-hmm. Klokka tre igjen. Ja. Yes. Nei, så vi har med oss Vegard over Skype nå, så det blir jo interessant. Det har vi aldri gjort før. Nei. Vi får se. Mm-hmm. Tror vi har lagt ut en del sikkerhetsnett her nå, så jeg tror det skal gå an til å få til dere. Jeg tror vi får fanget noen fisker i nettene våre. Så har vi fått en liten... en liten hverdagsfisk. Hverdagsfisk. En liten torsk. Mm. Hvordan føles det å bli kalt en torsk, Vegard? Nei, jeg har nå vært kalt så mangt gjennom årene at du kan ikke la det bli så gærlig. Det går sikkert bra. Jep. Ja. Ja. Hva har vi gjort siden sist? Skitlaget, ja. Fy faen, kan vi bare først bare si sorry til alle dere som er nødt til å ha podcasten vår den første hver måned. Det har skjedd nemlig ikke nå. Dette er altså recap-podcasten for mai. Og per dags dato når vi tar opp her, så er det da tiende. Så litt ille, men ikke så ille. Det er sommer da. Alle sammen er slack. Ja. Så det burde være slack i hvert fall. Ja. Jeg ser jo, du er jo litt sånn jabba det høttene i sofaen her, Odin. Jeg ligger bare og koser meg nå. Ja. Skal ta en liten sånn dyngsebom som før jeg kravler bort, bare. Ja. Men ja, ja. Skal vi ta runden sånn da, og så sier vi at den går Petter Rasmus, og så går den her, og så går den en liten sånn sving bort til PC-en for oss, der som Vegard sitter inne i. Mm-hmm. Sitt inne i PC-en, ja. Hva har jeg gjort siden sist? Hva har jeg gjort siden sist da? Hva har du fått til siden sist? Gjort ferdig etter han, eller noen sånne smågreier sånn. Ja. Ja, stemmer. Den ble du ferdig etter forrige podcast, ja. Føler så lenge siden, men bare, ok. Jeg har gjort ferdig bacheloren min, endelig. Og så noen... Litt sånn awkward, sånn... Ja. Fra PC-en borte. Så skurret klapping fra PC-en, ja. Men ja, så da gjenstår det bare å vente og høre hva resultatet ble der. Mm-hmm. Og ja, så det er egentlig bare det. Og så har jeg jo hatt sommerferie dritleng for det. Og så er det lenge igjen av ferien, for ferien har jo egentlig ikke begynt for de fleste andre enda, så jeg føler jeg nesten klart å gjøre noe igjen, sånn fornuftig, liksom. Det var to uker fri, liksom, eller tre, da. Ja. Så, og i den tiden så har jeg gjort veldig lite sånn, veldig spennende, det har liksom vært bare sånn chill og... Tatt igjen YouTube-watching, podcast-lytting, videospilling og... Ja, møt venner igjen. Og ja, så det er egentlig litt sånne ting jeg har gjort da. Og så har jeg, vi har sett en film på kino som heter I Love Dogs. Den synes jeg var jævlig bra. Og da må du poeng til at det ikke er I Love Dogs. Ja, Isle of Dogs. For det var sånn, jeg hadde hørt om den filmen her, og så skulle jeg søke på, og så skrev jeg i Google sånn, I love dogs. Og da fikk jeg sånn, bare masse annet rart. Der, ja, det var det jeg skulle ha ut til. Ja. Nei, så den filmen synes jeg var jævlig bra. Det er sånn stop motion animert greie av Wes Anderson, for dem som vet hvem han er. Og dere som ikke vet, dere kan fuck off. Ja, dere kan fuck off. Men det var i hvert fall mye artigere enn jeg trodde den skulle være. Og ikke at jeg trodde den skulle være dårlig, men det var bare sånn, jeg visste liksom ikke hva jeg skulle forvente, da. Så var den egentlig veldig artig, jeg fliret mange ganger i den filmen. Og den hadde så mye sånn rare, helt sånn, hva er det som foregår i øyeblikk, da? Noe du ikke forventer i en sånn animert hundefilm, så er det liksom, hva som skjer. Så den vil jeg anbefale. Jeg vet ikke om den går på kino, eller jeg tror den på vei ut fra kino da. Så det ikke sikkert man får med seg der, men vi anbefaler folk å se den hvertfall. Og så har jeg sett Solo siden sist, og den synes jeg var veldig bra. Så jeg synes det trist at den gjør det dårlig på box office, for ja, jeg synes den mye bedre enn Last Jedi for eksempel. Og Last Jedi gjorde det jo 10 ganger bedre, skal jeg si. Så det litt sånn, jeg synes ikke det stemmer penger utifra hvor bra filmen er da. Men det jeg alltid uenig i da. Så at Infinity War er liksom tredje beste filmen i verden akkurat nå, det er sånn, den er bra, men den er faen ikke så bra, liksom. Jo. Tredje beste filmen i hele fucking verden, hva som helst. Ja. Nei, ass, nei. Nekta jeg går med på. Det. Nei, hvis det er flere i verden som har hatt samme opplevelsen som meg, så er det som, i hvert fall forståelig for min del, da. Ja. Men det er noen annen sak. Ja. Men, ja, altså, den... Ja, hva mer har jeg gjort, da? Nothing. Så fryktelig lite. Jo, jeg kjøpte meg Knights of the Old Republic, så det skal jeg game når jeg låner hjem for tiden. Så det gleder jeg meg til å få prøvd ordentlig. Jeg har jo dessverre fått spoilet den twisten for meg i den storyen da, så det er jo litt trist. For det er en sånn typ I am your father-aktig twist i den... Nå gir du den videre. Nei, det er jo det som er twisten da, men det er en sånn type, sånn stor twist da. Så... Da, siden jeg vet det, så er det litt sånn... Jeg ser alle frampekene da, ikke sant? Men... ja, skal jeg ikke spoile for dem som ikke vet det, men... det er et veldig bra spill da. Det er sånn... Hvis du kommer over at det kan se litt støkt ut siden det er gammelt, så... vil jeg anbefale folk å spille det, for det... Det er veldig bra, det er veldig dyp story da. Ja, det har blitt en kult klassiker. Definitivt. Og så er det liksom... Ja, hvis du velger å gå litt i dybden da, så på en måte... lærer du å kjenne hele den verdenen veldig bra, da. Så det... Altså, det er veldig mye spennende tematikk med tanke på... altså, raseskilder med tanke på aliens kontra mennesker, og roboter kontra mennesker, og sånn der type greier, da, som jeg synes er ganske kult, og de har valgt å ta med ganske mye, da. Så det er egentlig ganske nice. Og det er vel egentlig det jeg kommer på å si. Jeg tror ikke det er noe mye annet som er sånn verdt å bruke tid på nevn, jeg guess. Så jeg tror jeg kaster ballen videre. Så får jeg prøve å tenke og se om jeg kommer på noe mer. Ja. Jeg kan jo ta imot den jævla ballen der, jeg skal se. Du var så flink, Rasmus. Prøvd å... Ja. Jeg skulle sjekke opp en ting som jeg tenkte jeg skulle si noe jeg har gjort i siste. Men så lurer jeg på om jeg skulle vente med det. Men nå har jeg allerede hintet til det, så whatever. Det kan kanskje komme tilbake til det senere. Men jeg har, i mangel på nærvær og dere to gubs, så har jeg måttet finne på noe selv. Siden arbeidssituasjonen min er jo fremdeles ganske knot og rev. Så jeg har ikke hatt noe jobb siden før påsk. Det begynner å merkes. Det er litt hardt. Ja. Så, ja. Selvstendig menneske og alt det der. Jævlig greit å bo i nærheten av mor og far, for å si det sånn. Ellers har det ikke gått noe særlig med meg. Nei. Men jeg har en lovende... lovende prospekt, da. Men jeg skal ikke si noe mer om det, for det går i boks, tror jeg. Men, ja. Det jeg skulle si var at jeg har fått streamet en del Silent Hill. Jeg tok det egentlig litt bare på sparket den kvelden jeg kjedet meg. Nå skal jeg bare gjøre noe. Så rigget opp stream-oppsett og skrudd på Silent Hill, det originale, til PlayStation 1. Det var... Jeg har spilt 3 streams, føler vi. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, egentlig. Det er ganske stilig. Det er ikke så skummelt, og det er ikke så... Det er ikke så uoversiktlig og rart som jeg først trodde den første gangen jeg prøvde. Men det er et snedig spill. Det er jo en klassiker, da, altså, for meg som er litt interessert i sånn... Ja, klassiske spill og litt mer, ja, skrekkspill er vel egentlig, ja, en liten lidenskap da. Det er godt å på en måte få prøve den klassikeren, liksom. Ja. Plus at det er så rev at jeg ikke klarer å komme meg gjennom det, liksom. Nei. Det er bare litt rart. Du kjenner at det er litt dated, da. Ja. Til en viss grad. Men, nå er jeg vel relativt erfaren i spill, at man så klarer å se på en måte mye mye hint da, sånn frampek og en sånn rød tråd som ikke ligger på bakken, men som liksom må ekstrapolere fra ting rundt deg og sånn. Mm. For eksempel en kameravinkel som dytter seg litt uortodox. Det sånn, kan det bety noe? Altså går du, det bare, du følger på en måte en sånn sjette sans, og så, ja, det var dit jeg skulle, ja, men det var bra. Skjer du døde mennesker, Rasmus? Hæ? I det spillet? In-game, ja. Jeg merket at jeg ser på deg din. Oh, boja! Ja, nei, så jeg streamet det litt rann, altså. Sommerprosjektet nummer 1 da, det har jo vært en jævla carport. Mm. Fordi det var et håpløst sprell i vinter med å liksom få flyttet bil og mokka snø og takras som lander opp på biler og forhjulstrekk som ikke kjenner seg noen sted. Mm. Det var jo kuleløpet som ikke lignet grisen utover her. Ja. Så det blir sikkert godt til vinteren nå, å kunne bare pufte en bil inn under tak og få brøyta ordentlig. Og den, takk for hjelp i går, så nå er vi såkalt som ferdig. Ja, no problem. Den begynner å se ganske bra ut. Hmm. Tok ja. Innspurten på en halvtime her, liksom. Ja. Ja, det vel omtrent. Det sikkert mye mer jeg kunne prate om, men... Det er ikke så mye interessant som skjer. Det var angående den streamen. Jeg droppet jo inn på, på første episoden, eller første streamen du gjorde, og så droppet jeg inn på den tredje streamen du gjorde. Bare sånn, jeg bare merket at du streamet, og sånn, jeg bare ser hvordan det går her da. Så hører jeg først at du prater engelsk, ja. Kontra at du har snakket norsk på de to andre, så har jeg vært litt sånn, ok, hva skjer her? Og så ser jeg i chatten, så er det to stykker som driver og bare babler i vei om... You got a cute voice, og sånn der, jeg sitter bare, hva er det som skjer? Så fant jeg at han ene var jo han, David. Ja. Ja, David Olausen. Ja, akkurat. Ja, og mens den andre personen vet jeg ikke med en gang. Det var bare en random engelsk. Det var litt så morsomt. Altså, i starten av den streamen, da, det var den første streamen, altså part 3, der jeg begynte å sende liksom, jeg sendte ut link overalt på Facebook, da jeg gidder faktisk å gjøre det for en gang selv. Mm. Siden det er litt tamt når jeg sitter helt alene i mørket og spiller et skrekspill og ingen kikker på. Ja. Det er ikke så mye jeg klarer å prate om da, liksom. Nei. Så jeg fikk med en del folk. Så Puntis og Otto og David og... Hel haug med folk var innom og pratet litt shit. Mm. Sånn til å begynne med. Men jeg sitter jo til langt på natta, vet du. Så dem datt jo av en etter en. Ja. Men David hang med. Siden han har jo... Gjøre, insomnia og faenskap og... Ja, ok. Så det var jo koselig. Han sitter og prater litt shit i chatten, så det var det. Og så plutselig, ja, når det begynte å bli ganske rolig, så dukket det opp en som het et eller annet Katrina, og skrev noe sånn «Hello, how are you? I English, yes». Å ah, ja, typisk, ok. Typisk sånn, jeg bare «Å, nå kommer det en robot. Fint». No. Og så kommer David tilbake, og så ber han om «Dø, finn ut om det her er en robot». Og så... I only speak English, try to talk to you. Jeg ba, ja, det er en robot. Men så var jeg ikke det. Og hun bare begynte, I'm sorry. Og jeg ba, oi, fuck, det er en ekte person. Og da, ok, maybe English then. Og så, og når jeg begynte å prate på engelsk, da bare, hun bare, oh my god! By the way, you have a sexy voice. Jeg ba, Jesus. Og så kommer David, og så skriver hun, good job, now you made him blush. Så det var egentlig ganske... Og så kommer jeg og bare skriver sånn at jeg bare droppet inn her, men hva faen er det som skjer? Ja. Og da sitter jo jeg der og bare, jeg vet ikke. Og så begynte jeg å snakke sånn russisk engelsk, og da sa jeg bare, I'm out. Yes. Og så snakket jeg faktisk av. Ja, det var jævlig morsomt. Ja. Nei, så part 3 av den streamen var morsom. Så hvis så jeg skal prøve å opprettholde... Noe lignende fremover, og på en måte planlegge det og annonsere litt mer da. Ja. Så det er faktisk jævlig morsomt å streame litt hvis folk blir med. Mhm. Det er koset meg skikkelig, den streamen. Mm. Twilight Princess! Twilight Princess, ja. Ja. Vi får se. Next. Next. Vi får komme til byen og mas litt da, Vegard. Det er da nettopp det jeg har prøvd, men... Det gjør på lagt det. Nei, det gjør ikke. Du tar med sånn fem forskjellige spill, som bare sånn, åh, det er vi spill, det er vi spill. Og så bare, kommer vi aldri dit. Nei. Vart ikke, jeg ser. Men Twilight Princess, en dag. Yes. Løfte broderets. Broderets. Ja. Nice. Ja. Dusj, dusj, dusj, dusj, dusj, dusj. Ok, nei, men nok om meg. Mer om Odin. In other news... Ikke noe. Nei, samme gamle, driver og jobber og slapper av. Sommer, deilig. Du hadde mye mer jobb enn du trodde du skulle få. Ja, jeg trodde, jeg så for meg litt noe sånn. Ja, ja. For jeg fikk jo egentlig den. Sånn i starten av mai her, så var jeg sånn. Ja, nei, vi får noe å se litt da. Så var det en sånn. Var liksom, men pratet litt da, så var det en sånn. Her er det en dag her, og et par dager der, og så. Ja. Så det er noe ferie der da, skal du ha jobb uka etter der da. Da bare sånn, ok, ja, det blir kanskje litt trangt, da burde du kanskje begynne å renske og plukke litt fra samlingen og se hva jeg skal selge og... Ja, da bare buckle up. Og så dag etter dag så er det sånn, får jeg melding, så kan du jobbe i morgen, kan du jobbe da, og så til slutt nå så er det sånn, jeg har tre fridager, ikke neste uke, men uka etter der. Jeg er fri i morgen da, og så er jeg fri tre dager, uka etter der. Og så er det fellesferien. Men, altså, sånn som det skjer ut nå, så er det det. Du kan godt vite å fylle opp der også. Så da sitter han igjen med helgen og tre uker da. Og det er jo både bra og dumt, på en måte. Jeg så for meg at jeg skulle liksom kunne arbeide sånn Party! To måneder, bare bad og kose meg. Men tre uker blir bra det også. Ja. Så skal jeg jobbe igjen etter sommeren, og det er jo kjempebra. Så... For meg så er det sånn da. Ellers så har jeg egentlig ikke fått tak i så veldig mye nytt. Jeg har tatt en sjanse, for jeg er en stor fan av Gorillaz. Bandet Gorillaz. Med Seth. Og så var det en russer som la ut en sånn CD som var sånne Unmastered Tracks. Som kom fra England når de skulle... Jeg vet ikke helt om det var at de skulle master det ferdig eller... Hvordan det er, men i alle fall har han solgt den da, og han har masse andre sånn promo og preview CD og sånn, så jeg tok en sjanse på å kjøpe den. Hvis jeg får tak i den, så er det en av veldig få i verden, så jeg er veldig spent på den. Og så har jeg fått byttet til meg en sånn review version av Medieval på PlayStation 1, det er jeg veldig fornøyd med. Ellers så har jeg fått tak i sånn DVD hard drives. Sånn plekstor, gamlere modeller. De er veldig reliable. Så skal jeg prøve å få dumpa dem der Diablo-prototypene mine. Men de må ha sånne EDI2SATA/... Noe dingseboms som adapter da. Ja. Så jeg kan plugge dem inn i... og bruke dem på laptopen min. Jeg hadde en av dere der, men den er bort. Ja. Fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe... Jeg lånte den bort til deg en gang, Petter. Men jeg er rimelig sikker på at jeg fikk den tilbake, så jeg har ikke så lyst til å skylle på deg, eller? Nei. Nei, hva... Men jeg skal kjøpe den. En sånn rød, sånn... Multi. Burgunderfarge av gubbejavel. Men noen sånn masse konnektorer, en firkant av ting, konnektorer på alle sider. På alle sider, ja. Ja. For jeg har holdt på å researche litt, da. Jeg har lyst til å kjøpe noe som har et merke på seg. Så ikke bare står den der USB til EDI, og så er den, ok... Og så kommer det fra Hongkong selvfølgelig, da blir jeg litt sånn automatisk litt skeptisk. Ja. Så jeg har lyst til å kjøpe litt, så bruker litt tid på å finne ut av det. Jeg tror jeg vi hadde tatt opp noe, så kan jeg gå og se om jeg finner den da. Ja, det hadde vært fett det hvis du hadde hatt den. For da kan jeg begynne i hvert fall. Ja. Men jeg bør jo ha den selv. For å play them old school games too, you know? Yes. Feel me. Because old school games... How do you know it? How do you know it? If you know, don't know. 2018. Men ja, så jeg hjelper med det. Ja, og så driver han og finner tak i nye prototyper og dill og dall og hjelper Rasmus litt regn endelig nå på i lenge siden sist. Og så, ja, that's it. It's a me nytt. Da kaster jeg ballen over til Vegard. Nå kommer en ball gjennom intranettet, eller? Intranett. Yes. Ja, nei, hva jeg har gjort i det siste, nei, jeg har gjort Viren før, så det blir nok de av siste, men jeg har jo spilt 100% av Bloodborne. Det er ganske heftig, egentlig. Det tok sin tid, men det gikk noe greit, det. Ganske interessant spill, jeg har aldri prøvd noe fra Bandai Namco før, så det var... Det er til From Software, da? Jo, eller, ikke begge da. Jeg lurer på om det er begge, faktisk. Kanskje Bandai Namco utgiver, jeg vet ikke. Det en av dem i hvert fall også dem som kjent for å lage Dark Souls da. Ja. Det sikkert de fleste har hørt om. Ja, det en ting jeg vil si i sammenheng med dere der faktisk siden dere spillene der har jo fått rykte på seg for å være så utrolig vanskelig og sånn. Mm. Og jeg skal si det, ja, de jævlig utfordrende, men når jeg spilte Bloodborne så syntes ikke jeg det var urettferdig i det hele tatt egentlig. Det bare konstant rimelig utfordrende. Men det, ja, jeg ble ikke liksom sånn, nei nå, det her liker ikke jeg. Det var liksom, hver gang jeg fucka opp så var det på grunn av noe jeg gjorde, og da vet jeg det, så da kan jeg bare gjøre det bedre neste gang. Ja, men så er det nå plasser i spillet, de planlegger og liksom gjør det til så at de prøver å fuck deg over. For eksempel at du går langs en skråning, og så plutselig, den kommer en fyr og sparsker deg utenfor. Ja. Og det vet jo ikke med mindre du har opplevd det, eller noen har sagt ifra om det. Mm. Altså, jeg husker jeg ble plukket på noe jeg ikke så. Bare gikk og annet fred og ingen fare, og så plutselig ble karakteren min plukket på bare... Hva var det som skjedde nå, liksom? Så det er jo et par sånne ting, da. Ja. Men stort sett, hvis du bare passer på å gå rolig rundt hjørnene, og velge smarte ruter, og ikke risikere så mye, så går det vanligvis greit, da. Ja. Ja, men det er et utrolig bra spill. Ganske stilig spill, da. Det så visuelt bra ut, og kontrollene var bra, og ja. Egentlig ganske bra spill. Yes. Du spenk på E3 nå da, om de kommer til å si om at Tova kommer ut noen ganger, eller hva de planlegger. Jeg håper det. De har jo teaset bare noe et eller annet mørkt og blodig, og så står det Shadows Die Twice. Ja. Kan være Bloodborne. Mm. Ja, men du har ikke vært på Vømmelfestival oppe i Verdalen da. Hæ? Du var ikke på Vømmelfestival oppe i Verdalen da. Nei, og det har jeg ikke noen planer om heller. Det hadde ikke ærlig, men det havnet nå der. Det kunne jeg kanskje sagt i sted, men... Ja. Det er ikke så mye å si om det, egentlig. Det var bare mye rart. Ja. Ja. Du var der med venninne, og så... Plutselig så ser jeg at det er sånn ubesvart anrop på Facebook fra hun, og en sånn lang talemelding. Ja, det var jo... Og så bare tenker jeg sånn, ok, hva som skjer nå? Og så bare trykker jeg på den, og så hører jeg bare sånn... Plutselig bare hører jeg sånn det. Faen, jeg tror jeg ringer Petter, ja, hva faen er det? Og så hører jeg sånn, åh, Petter, ja, det er det fra deg, sånn. Og så hører jeg sånn, åh, faen, ja, det er sånn, hva skjer da? Binders i ræva, eller sånn, hører jeg bare, hæ? Binders i ræva, hva faen? Det er Stine som hadde litt travet med å si brennæsle. Ja, jeg har hørt binders. Men vi får satt sånn her, plutselig, sikkert du, satt her rett oppi. Nei. Nei, vi trenger ikke å spørre noe mer om det, du er... Nei, vi trenger ikke. Nei, greia var... Det er ikke noe vits å forklare det, men greia var at vi traff på noen som skulle prøve å snike seg inn på festivallokalet, og da hadde akkurat vi stukket av etter å spise en burger der. Og så... Stine er jo så snill, så hun skal jo hjelpe dem. Så hun leder hun ene damme der gjennom et sånt brennæsleåker, og bort til et piggtrådgjære som leder opp til togskinnene. Og så skulle jeg begynne å hjelpe å klatre over der og opp på togskinnene for å komme seg over dem og så inn på festivallokalet. Jeg bare, når jeg snur meg så ser jeg dere der. Stopp liksom! Ikke, slutt med hva enn det er du gjør nå. Så derfor hadde du brennæsle i revet da. Tydeligvis. Ok. Og vi skulle ringe deg for å få tak i nummeret til Vegard sin telefon min at hun får strøm. Så vi skulle hjem til Vegard og Bars. Men vi fant noen andre random folk borte i bordeslaget der, og Barsa der i stedet for. Tenk deg, Vegard, du kunne ha fått Rasmus på besøk som Barsa-eier Dassen din. Mm. Vi prøvde også å finne hvor Lars fra Retro-teamen bodde, så vi kunne ha crashet hot-tubben hans midt på natta. Og det har vært artig. Det var jævlig morsomt. Ja. Men Rasmus mener så greit at han stakk innom og åt frokost da. Ja. Åh, snitt av frokost. Så vi fikk Barsa til Vegard LL. Yeah! Oi, oi, oi. Nei, det var jo som å komme hjem, det. Jeg bodde jo der så lenge før jul. Montere porta på hver dag. Stemmer det. Da jeg kom hjem til deg, så spiste jeg frokost. Så gikk jeg ned på do og pusset tenner. Og begynte å se på YouTube, så nettet lå inn enda. Det var som å komme tilbake til et hjem. Ja, det var liksom. Kos. Ja, det var trevelig. Men jeg fortsetter, Vegard. Gjestfri er du, Vegard. Hæ? Gjestfri er du. Jo da, det noe bra. Fortsett. Ja. Gjort noe mer? Jeg har, ja, en ting til jeg må si da. Jeg begynte å spille Resident Evil 7 nå endelig. Jeg fikk det i julegave, men da har det vært så mye annet som har stått på lista at det var jeg ikke finner ut. Er det det med... Så har jeg jo i midlertid fått i VR-headset også. Har du kjøpt det? Ja, det er en stund siden da, men ja. Så da fant jeg ut at jeg måtte nå bare spille det i VR da. Åh, fy, ja. Det, ja, det er skummelt. Hvordan gikk første turen i kjelleren der? Nei, jeg døde nå et par ganger helt til jeg fant ut at jeg skulle bare hente en ting og så gå opp igjen. Ja. Jeg trodde jeg liksom jeg trodde jeg skulle gå ned i kjelleren og så gå igjennom og så komme opp igjen, men nei, jeg, ja, nei, ja. Det var ikke artig. Nei, det er fælt ned der. Så når du kommer ned trappa, så begynner du å dukke opp fiender bak deg. Ja. Så spillet på en måte leder deg lenger inn i kjelleren, og så rundt, og så til en blindvei. Og da kommer jo alt det som har dukket opp bak deg inn den døra. Og så må du rundt dem, og så ut igjen. Ja. Ja, da var jeg svett, altså. Herregud. Ja. Så i VR, så ja, prøver jeg jo, når en fiende er fremme om, så prøver jeg å gå bakover mens du ser på den, ja, men så plutselig så stopper jeg opp i noe. Og så greier jeg i VR og se meg rundt med å bruke høyene, og det stopper opp med ingen annen enn. Ja. Åh. Yes. Hjertebank. Nei, men har du fått tak i hagla og tatt deg en tur til ned i kjelleren der da? Ja, ja, nei, jeg kom i til båten. Åja, ja. Hvis det er sånn. Ja, der var jeg faktisk litt kjipt. Jeg synes ikke, ja. Ja, jeg synes tempoet var litt sånn skralt der, men spillet er solidt da. Ja. Ja. Så blir vel jeg spille gjennom denne et par ganger når jeg finner ut hvordan, ja. Ja. Hvordan det er. Ja, jeg gleder meg til å spille gjennom det et par ganger til jeg var, faktisk. Da har du trophy-hunter den, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Det ble med første runden, så var det noen annen som dukket opp. Men jeg ser av trophy-lista at det er mye, mye artig. Ja, det er ikke når jeg sparker en pappeske 100 ganger. Nei, det er mye forskjellig sånn... Ting som går litt mer på spill i forskjellige modus og sånt da. Forskjellige vanskelighetsgrader. Sånn som trophies skal være. Ja. Bør være. Ja. Ja. Jeg hadde ikke noe mer da, så... Alright. Nei, da legger vi lokk på det segmentet, og så tror jeg vi... Spredt som noen kaniner over til ja, det vi har lastet opp på kanalen i løpet av mai. Og litt av grunnen, eller rett og slett 100% av grunnen til at vi gidda ha med deg, Vegard, var fordi at du har vært med på en del av det. Jo da. Så da startet vi med Pitfall på Super Nintendo, The Mayan Adventure. Yes. Var det Pitfall 2, eller heter det bare Super Pitfall, Shitfall? Jeg tror han var. Nei, det heter bare Pitfall, The Mayan Adventure. Ja. Der klarte vi å trø inn 3 episoder før jeg ble dritelei. Ja, da fikk jeg egentlig skjønn hvor utålmodig du kunne være noen gang. Ja. Now you know what I have to deal with, Vegard. Ja. My condolences. Ja, det er fælt. Nei, jeg var vel kanskje ikke sånn super i slaget i den sesjonen der. Var litt slik. Det her er lenge siden for øvrig. Det her var jo en episode vi tok opp i, jeg tror det var faktisk var februar. Oi, ja. Ja, for det var en av feriene jeg fikk da å komme nedover, så. Ja. Det var vinterferien. Ja, stemmer det. Så da hadde du hatt en sånn overtidsuke oppe i Grong? Ja, eller et annet sted, sikkert. Ja. Ja, jeg har ikke jobbet så mye på denne siden av nyttår, faktisk. Men når jeg begynte på jobb igjen, så var det jo noen harde runder ute i Holla Metallverk. Oppe på Fosene? Ja. Ja. Kyrksæterøra, så det var, ja, hard start. Så det var sikkert i nærheten av det, sikkert da. Og det forklarer alt av trøtthet og... Ja. Ja. Nei, hva skal jeg si om Pitfall da, egentlig? Du kan jo egentlig ta den, du. Er det? Ja. Jo, nei, jeg synes det var ganske artig å prøve det igjen og utspilte det siden jeg var, ja, sikkert gikk på barneskolen da, så det er noen år siden det. Mm. Og så ble jeg jo overrasket over at vi kom så langt som vi kom, for vi kom jo faktisk lenger inn hva det noen gang har vært forbi. Så det var det nå. Hmm. Ja, ja det så jo bra ut da. Ja. Jeg driver og knota med noen feil innstillinger på Framemeister, men det er sykt uinteressant. Det var jævlig mørkt, var det? Ja. Ja, det er litt sånn mørkt spill. Ja. Så jeg var jo litt slapp den sessionen der, så det var kanskje litt sånn rolig, litt knotatt episode, men det var noe nå. Ja, det var noe seg. Men jeg har ikke så mye mer å si om det. Skal vi hoppe videre? Ja. Ja. Da var det Choo Choo Rocket på Sega Dreamcast, faktisk. Ja. Det, litt av storyen der er vel det at jeg tror det er Sonic Team som har laget det der, de som har laget Sonic-spillene. Det er litt vanskelig å forklare premisset på en måte, men det er en slags sånn puzzle, liksom høytempo-puzzle-spill. Der du på en måte skal, du får et sånn sjakkbrett av noe slag, og så skal du plassere ut piler og diverse ting. Og så kommer det uhorvelige mengder mus ut av forskjellige ting. Og så, skal, og så går de bare bein frem helt til de treffer på noe, for eksempel en av pilene man legger ned. Og så skal man på en måte dirigere dem inn i musehull. Mm. Og så kommer det noen katter som lager kvalm til, og dem skal du ikke ha inn i musehullet, siden da fyrk poengene dine til skogen. Ja, så det tok litt av stund for å finne ut hvordan det faktisk funket. Ja, definitivt. Og det var stressende det spillet der. Noe jævlig artig da. Jo jo, det var det jo. Så det var multiplayer da. Ja. Så en eller annen gang i fremtiden så ble det nok en 4-player Choo Choo Rocket galskap-runde. Men var det nok, hadde det noe med Rocket å gjøre? Nei, jo, ikke greia at du skal få dere musene til å gå inn i musehølet, og det musehølet, når jeg tenker meg om, er en rakett. Ja. Åja, ok. Så hører det inn i en rakett da? Ja, så den som vinner, den tar av i en sånn rakett. Og fær til månen. Basically, send musene til verdensrommet. Fordi månen er jo laget av en ost, så derfor må musene dit. Det kan være... Detective Peter on the case! Yes, nei, Choo Choo Rocket var jævlig artig, synes jeg. Jo, det var det jo. Så det kan jeg egentlig anbefale. Vi spretter videre til Saints Row the Third. Spilte vi det dagen etter, eller noe sant? Jo, det var på dagen etter, jo. Siden da var jeg faen meg kake og hadde ingen interesse for å gjøre noe. Du liker deg godt å ta opp en episode. Ja, jeg må bare beklage. Jeg prøvde liksom å ta opp vanlige episoder av denne greien der. Og siden Saints Row er jo litt sånn, det har jo mye komedie og humor og sånn. Altså, jeg vil ikke si at det er spillet sin feil, jeg vil si det var din feil at det ble som det ble. Takk, takk. Nei, jeg klarte rett og slett Rik og Get On Board, som vi tenkte å spille co-op. Du hadde jo sett for deg en sånn majestetisk gjennomspilling med masse god stemning og sånn, og så ser jeg meg og bare, nei, jeg beklager du, Egil. Og så tenkte jeg jo at det skulle være multiplayer på spillet, men så visste jeg jo seg at det er jo bare online. Jeg trodde jo det var split-screen, men det var jo... Mm. Det ødela litt det også. Ja. Det var første problemet. Nei, så når jeg så de episoderne så tenkte jeg at det her var litt noe. Men så hadde jeg litt å gjøre, så jeg tok og så klept sammen en liten sånn høydepunkt-video. Ja. Jeg tror det ble... Skal du si det, jeg ble fornøyd med den episoden som kom ut da. Ja. Jeg synes den ble litt morsom faktisk. Mm. Ja. Men fy faen, der var jeg... Ja, var ikke helt fresk, altså. Nei. Det var mye der som jeg var litt sånn, faen, skal jeg legge ut det her på internett, sånn at hele verden kan se det her. Ja, ja. Den tanken har jeg nesten hver session, jeg. Ja. Skal jeg legge ut det her? Skal verden få vite det her? Ta så pakk sammen dere skammen din og putten i baklomma. Det er det jeg gjør hver gang. Ja. Men baklomma begynner å bli ganske full nå. Da må du si på en ny lomme. Ja, nå er det. Begynner å bruke andre baklomma. Mm. Og så tok vi og lokket med oss ingen ringere enn Mr. Megatron ECS. Yeah! Yep. Drommet han på noe sprell, siden nå begynte vi å gå tom for episoder. Ja, så det første var jo midt i min bachelor-skriving, ja. Så jeg var ikke med på med de episoderne med Vegard, det var jo ikke Odin heller. Nei. Og med Egil så var heller ikke jeg med, men da var du med Odin. Ja. Ja. Så Egil er slått til meg når jeg ikke kan. Ja. Og så spiller dere den kule nespillene som jeg egentlig har lyst til å spille. Ja. Litt dømmer det, men... Det går fint. Du er ferdig med noe, Peter. Ja. Bacheloren er bak deg. Ja. Time for the master. Oh. Let's go, mother. Yes. Metroid. Metroid. Det... Ja, det er ikke egentlig originalen. Altså, det er originalen, men det er en hack av originalen som fikser opp liksom visuelle ting. Ja. Kanskje et par gameplay-tweaks. Veldig få av dem i så fall, men det er stort sett bare sånne visuelle ting da. For å gjøre spillet litt mer... Og ting ser litt annerledes ut. Ja. Så det er en tøff mod. Ja. Det er en fin mod i form av at... Og det at du slipper å grinde så helvetes mye. Ja, det var en ekstra hack på en måte som du kunne legge til i tillegg. Mm. Der vi på en måte startet med fullt liv, så at du slipper å sitte i timesvis og grinde hvis du døver eller skulle spille av og på, sånn. Og lagringer. Ja. Ja, save slots, i stedet for at du er nødt til å trykke inn i lange passordet. Mm. Nei, rett og slett et kroneksempel på hvis du kan legge til hacks, så kan de gjøre spillopplevelsen mye bedre. Den originale Metroid har en del ting som er litt, ja, litt vanskeligere å akseptere og, i den dag i dag, da. Men jeg spiller kort, eller er bare Egil superbest, med tanke på at det er 4 episoder? Det var vel jeg som spilte, tror jeg. Så ja, ja. Det er vel jeg som var superbest i så fall, da. Ja. Nei, spillet er ganske kort, hvis du har litt peiling på hva du gjør. Og så var vi... burde vi, med tanke på at vi hadde veldig lite episoder i systemet, så burde vi egentlig vært flinkere til å overholde tida der, da. Så alle de, det 4 episoder, tror jeg. Mm. Noen av dem kunne definitivt vært kuttet opp litt. Ja. Men det ble noe som det ble. Ja. 4 episoder på runde Metroid. Det er bra. Det er bra, det skjer. Ja. Mm-hmm. Og samme session så fikk vi Egil til å demonstrere at han er verdens beste. Han er ikke verdens beste, men han begynner å nærme seg. Nei, ja. På veldig mange spill. Mm. Først og fremst Battletoads, da. Det var ganske insane å se på. Og, ja. Det er sånn, når han sitter og gamer hjem, så sitter han i sin komfortable, veldig Egil-nesotte stol, og liksom har den TV-en i den høyden, og NES-kontrolleren som Earth har... Earth dispenser med suger, ja. Og... Ja, liksom sånn der... Bruker seg en intravenøs på en sånn urge... Ja, sånn som så har en sånn der beer hat, sånn, som jeg har urge i. Urge. Men det er sånn... Mens når han sitter her da, og gamer for oss, bare sånn for the lulz, så sier han sånn, «Åh, nei, jeg gjorde det her, åh, kunne jeg spart litt tid der, gjorde det dårlig», og sånn der, mens da Rasmus sitter bare... Ok, sure did. «Hva i helvete, Kiss, du er jo utrolig god, sånn». Mm. Så det var ganske insane å se på, fordi... Det gikk raka veien til mål, ja. Mm. Det var ganske spennende å se på. Mm. Det er ganske... Det er nok et eksempel på at det er litt snedig å ha med Egil og sin Battletoads. Enda et spill i samme gate som Ghosts and Goblins. Der vi har aldri kommet til å ha en gjennomspilling av hverken Ghosts and Goblins eller Battletoads på kanalen vår, så hadde det ikke vært for Egil. Mm. Åh, Gud, hvis vi hadde prøvd, fy faen, da har ikke jeg hatt det noe bra etterpå, ass. Det tror jeg har vært seikt å komme seg gjennom, for min del. Ja. Det hadde ikke jeg orsket. Jeg føler Egil er som dere fast gjest på kanalen når det gjelder NES-spill. Ja. Vi får nesten ikke lov å spille noe NES uten at han er enig, liksom. Nei. Han har egentlig 2 år, ikke? Ja, han står med gun og bare... Ja, jeg bare har ikke sagt noe til dere for å spare dere fra den frykten. Ja. Ja. Dukne urge. Vegard! Ja? Det tok lang tid før du svarte. Siden du ikke har sagt noe på en stund, hva mener du om originale Metroid, og hva mener du om Battletoads? Go! Ingen kommentar. Har du spilt noen av dem før? Nei. Nei. Nei. Ok, da hopper vi videre. Jeg tenkte jo på forhånd at det er så fordi hvis ikke tegner litt hva jeg føler jeg har spilt det før, så er det litt vanskelig å si da, men Battletoads er kjent som kanskje det vanskeligste spillet på NES? Jeg synes ikke, sier Egil. Ja, han synes ikke det fordi han sitter og spiller hver kveld, og han kan det inn og ut, liksom. Men, men det jo alltid, altså, som sagt, Dark Souls jo vanskelig, men altså, hvis du spiller det 24-7, så finnes folk det. Som, det finnes folk som har klart Dark Souls med Guitar Hero-kontroller. Ja, fordi de har suttet og øvd på det ja, ja. Konstant, og da blir jo ikke det vanskelig for dem. Men sånn objektivt sett, hvis du skal bare begynne første gangen på NES, du begynner ikke med Battletoads. Nei. For det går definitivt ikke. Definitivt ikke. Jeg har prøvd meg litt på det, og det var helt utrolig vanskelig. Ja, jeg har prøvd det, og jeg kommer meg ikke forbi den der motor, eller hva? Ja, så at det er veldig... Hva heter Boards... Turbo Tunnel. Turbo Tunnel, ja. Jeg kommer meg ikke forbi der, ja. Nei. Det var seg. Jeg klarte det en gang, men det var Battle Frogs, ja. Mm. Ja. Nei, hva var det vi snakket om? Nå skal vi videre til ingenting, fordi der gikk det tomt for episoder. Yay! Fire dager ja, med ingenting. Ja. Litt, det går nok bra. Ja, jeg tror ingen tar seg spesielt nær av det. Vegard maset litt på Messenger, men... Ja, han gjorde det, ja. Nei, greia var jo, det her var jo når vi hadde gått tomt for episoder. Petter skrev bachelor for Harry og Livet, og vi var på retrospillmessa. Yep. Så tanken min var på en måte å trø inn en liten segment her om retrospillmessa. Let's go. Mhm. Så da kunne jo dessverre ikke du være med over, Petter. Nei. Men... jeg har gjort med på nå i denne episoden her. Nei, du er ikke. Men du er med på podcasten da. Ja, men jeg er med på noen episoder på slutten da. Ja, sant. Men ja, samme. Ja. Ja, det har vært en rar måned sånn sett, ja. Ja. Yes, så jeg er Odin, og du, Vegard, vi tok oss turen nedover dit. Det gjorde vi. Det var konge. Mhm. Så det var jo tredje året mitt, og første året deres. Mhm. Hva syns dere, Vegard? Jeg vil starte. Nei, det var litt av en opplevelse, ja. Det må jeg si. Det var jo... Ja, det var jo ganske mye på en gang, men det gikk seg til. Det var mye å se på og oppleve, så... Ja... Nei, det var kjempebra. Jeg ble etter for. Mm. Var du full, Vegard? Nei... Ja, det ble med noe, ja. Ja, det ble med noe, ja. Jeg tror ingen av oss dro den for langt. Ja, det er bra. Men jeg tror Otto dro den ganske langt. Men han, ja. Det er en del ting Otto gjorde som vi ikke kan si enkelt og greit. Fordi han var i formen, altså. Det var en jævla artig type, altså. Mm. Og Remi fra retro-teamet nå var skikkelig i formen. Nei, åh, det var så mye koselige folk, det er det som er høydepunktet for min del. Å måtte samle hele fellesskapet. Mm. Og alle gjestene som henger i hotellobbyen, og barn, og så trivelig dem, og Alex fra Beard Bros. Og... Nei, knall folk, hele jævla gjengen. Det er kjempeartig. Ja, det er årets høydepunkt for min del, faktisk. Rett og slett. Og så messa i seg selv, den blir jo faktisk bare bedre og bedre den også. I år så hadde de fått tak i noen sånne folk fra, hva heter dere greiene? Ja, Neo Geo arrangert konkurranser. Mm. Ja, vi var jo med på, du var med på meg med det også? Jeg var med Bomberman. På Bomberman, ja. Søren, det var en tur som var dritgod. Ja. Jeg gjorde det ganske bra helt til, altså sånn som, meg i Bomberman er sånn jævlig flink. Helt til du plutselig bare stenger ned inn med en bombe og dreper deg selv tre ganger på rad. Jeg mener jeg fikk filmen nå til det også. Ja, du gjorde det. Det blir sikkert med et par klipp av dem i recap-videoen vår, som også lar vente på seg. Sånn er det. Vi har en del ting vi er nødt til å catch up på nå. Jeg har sendt dem videre til Petter, siden han er flinkere. Og så har de logget på PC-en min en liten stund, ja, så er du flinkere igjen. Og så får du dri etter travel, så bør du røske sammen når jeg er det. Mm. Det er det som kommer til å skje. Nei, men jeg synes du hadde jævlig bra redigeringsmentalitet, på hvert fall den i fjor, så jeg bare... Gjør det her igjen, Petter, please. Jeg vil ikke prøve engang. Ok. Og så skal du få oppleve litt da, også. Som om du var der. Nicht akseptabel, ikke noe spes. Og så må det sies også at... Sandefjord, for dem som kanskje hører på det her og ikke har vært med på messa, veldig, veldig fin by. Mm-hmm. Ja, det var strålende vær da vi var der. Det var egentlig litt sånn badetemperatur. Det var veldig fin vår i år da. Ja. Men det, det var en kjempefin by. Det var ett kryss der det var trafikklys. Ett. Ja. Ellers så er det bare gå i gata. Ja. Det er litt sånn fotgjengefelt uten noe lys i det hele tatt. Og når du kommer gående, så er det sånn åh, her kommer det gående noen, så jeg stopper vi, roer ned. Og alt sammen var så bedagelig, liksom. Kjempekoselig. Ok, jeg tror vant med noen andre i Trondheim, type. Ja, her er det sånn HÅH, PASTA! Ja, det... Her bare kjører jeg på folk og... Bare kjører og skyter sine guns og kaster sine granater og... GTA San Andreas, da. Grand Theft Auto Trondheim Edition. Faen, jeg kan ikke si. Ikke kom til Trondheim, folkens. Livsfarlig. Nei, det er skummelt. Ja. Nei, også messa, ja. Det var veldig mye bra panel og sånn. Jeg sa ikke på noe. Jeg var ikke på ett panel. Ikke heller. Og jeg kjøpte ingenting, og det er litt sånn tomt. Men jeg fikk i hvert fall se noe. Det, altså, jeg som samlet på prototyper og sånn. Så når jeg kom inn der, så så jeg at det var en booth rett inn døra her. Så sitter de folkene som, de som har den der Nintendo PlayStation-prototypen. Ja. Og jeg... Kjenner jeg at jeg blir nesten litt religiøs når jeg ser det. Og så, skal jeg, så er det sånn, så er det masse folk som står der og bare jeg har ikke lyst til å liksom gå bort og være for entusiastisk og liksom sånn. For den faren, han satt jo på en stol ved siden av, og han satt der i to dager. Stakkars til. Og passet på, og han hadde jo blitt litt syk, så han var dårlig i halsen og så hadde jeg ikke lyst til å liksom sånn bryte inn og så lage noe mer, så jeg ville vente liksom var litt roligere da, så også fordi jeg var på konfirmasjon på lørdagen, så fikk jeg jo ikke med meg lørdagen. Jeg sto klokka fem på lørdagen for å dra inn til Oslo for å være på konfirmasjon. Kom tilbake just in time for at det er stengt. Så da dro jeg jo bare tilbake. Og måtte sove litt og sånn. Men søndagen da, inn der, og så så vi bare, fikk prøve masse rare konsoler som var der, og det var masse stilige ting på utstilling. Veldig, veldig fine booths folk hadde. Jeg så det var en Famicom kiosk station her og sånn shit. Masse fett. Og så helt til slutt da, så var det litt rolig at med PlayStation prototypen. Og da husker jeg meg bort og liksom fikk prate litt med dem, og de var sånn, ja, samme prototypen du har, tøft. Så jeg prøvde å sweet take dem til å liksom komme tilbake igjen senere. Fordi det var helt, altså, nå har de forret, helt siden de fant den, så har de forret rundt omkring i verden og visst den fram. Men det at de har tatt seg turen til Sandefjord i Norge, det er ganske spesielt. Og vi fikk jo prøve den, og den funket, og det er helt magisk. Vi fikk jo tatt bilde med den. Du tenkte å bygge deg opp til det? Hæ? Nei, jeg kan si det senere. Men ja, vi fikk tatt bilde med den, ja. Jeg skjønner ikke. Ja, skjønner. Det skiter jeg jo inn. Ok. Vi fikk lov til å ta bilder mens vi holdt inn. Noe som tydeligvis var litt spesielt da. Ja, det bør de egentlig ikke la folk få lov til å gjøre, fordi hvis den detter i bakken, så er det ikke sikkert at det er det. Ja. Ja, ever. Da hadde vi... Så vi har fått en veldig sjelden opplevelse der, altså. Ja. Ja, rett og slett. Det var fett. Jeg fikk jo prate litt med dem på Ølsted på fredagen også, faktisk. Ja. Ølsted? Ja. Var dem ut? Ja. Det var mye flere gjestene som var ut på byen og koset seg litt i år enn i fjor. De har jo vært der da, for så vidt, men nå var de liksom, vi skal til Ølsted, liksom. Ja, det var koselig. Det vi skulle ha laget neste år, hadde vært å lage en liten sånn campfire, og tatt med litt brennvin og latt dem få smake litt ordentlig, Safir. Holy shit, Vømmelfestivalen. Fy faen. Jeg for en tur ned i gata der, jeg fant et annet fors, og så ble jeg ønsket velkommen av en bonde med noe heimbrekk. Ta den slått av den her, du! Å, hei! Den sparka. Ja, nå kom det. Ja, den sparka. Ja, og jeg skal bare minne på Odin at jeg møtte David Weiss i fjor. På Ølsted. Og sa at han var awesome. Og sa at musikken i ukulele var dritbra. Ja. Fordi at han laget musikken der, eller delet av musikken der. Ja, han laget musikken til Wizards & Warriors, som er kanskje mitt favorittnespill. Så jeg er jo litt sjalu på det, men det går greit. Jeg visste ikke at han hette David Wise før, kanskje for en sånn 3-4 år siden heller. Nei, det jo ikke heller. Men det har vært tøft, altså, jeg hørte en konsert med han, men... ja, han spilte jo saksofon for Donkey Kong... Han spilte sikkert ikke Wizards and Warriors Day, nå. Nei, det var Donkey Kong-greier, var det? Ja. Så... Donkey Kong Country? Ja, jeg tror det var en del derfra, ja. Jeg var jo med rigga i fjor, så jeg fikk jo skjedd generalprøven deres. Det var... epic shit. Yeah. Og så sitter vi og drømmer om å kanskje få... Finn på et eller annet det neste år. Men... det er fortsatt ikke en gang i beta, den planleggingen der. Nei. Den er... yes. A quarter pounder and cheese... hmm? Type. Ikke noe. Nei, det er mye som skal på plass for det er noe vits å prate om. Men ja, det var vel egentlig det. Det forklarer... nå, jeg tror vi har pratet nok om rettespillmessa. Ja. Eller egentlig ikke, det ikke noe. Ja, ja. Åh, så jævlig god stemning. You gotta men, see it to believe it. Mm. Nei, how så, to believe it. How to believe it. Ja. Du vet Rasmus, Petter og Odin og Vegard. Ja. Nei, så Ernie. Takk til alle som alle vi traff der og hang med. Og kjempeartig. Ja, trivelig gubbs. Og frøkens. Yes. Ernie. Ja, vi hadde en 17. mai spesial. Vi har et par ting igjen som vi har lastet opp i mai da, som vi kan prate om. Mm. 17. mai spesialen nå, din. Yeah! Den var rar. Det, ja. Altså, det var artig, ja. Vi fikk ikke gjort noe av det som var inne på her nesten da. Vi hang oss mest fast i enkelte ting, men Ernie, det fulgte med Pondus, back in the days. Jeg har veldig mye minner med det. Og det er jo point and click da, for det meste, og det er sånn... du skal liksom mestre å være... en skikkelig fattigfant og dead-end job-fyr i Bayon. Mm. Så det spiller mye på karakterene der, så hvis du har spilt det før, eller hvis du har lest tegneserien, så er det sikkert ekstra morsomt, men det er mye sånn ganske fucka rare ting som du kan gjøre der. Det var mye rart, ja. Ja, jeg liker det. Spesifikt det minigame der du skulle fighte kona. Ja, ja, ja, ja. Da holdt jeg på å lose my shit, altså. Det var dritemorsomt. Ja, det var dritbra. Og det som er at det er liksom... det spillet der tar seg ikke seriøst i det hele tatt. Nei. Det er mange av tingene der som jeg tror det er liksom sånn... det skal ikke være meningen at du skal klare det å succeed og liksom levele og prestere. Det, du skal bare fuck around i Bayon, liksom. Drekk litt. Kast bort pengene dine på gambling. Hestespill. Færre på jakt etter en okse. Og det er litt sånn elg eller noe sånt shit kan gjøre. Og fighte i kjæring etter å ha vært en tur på byen. Det er, sånn. Det er så jævlig mye rart. Det er bare kødding liksom. Mm. Så jeg elsker det spillet. Det som var dumt var bare at det var litt sånn compatibility issues. Men sånn er det med gamle spill når vi spiller på nye marsjer. Vi fikk jo trødd ganske mye morsomt ut av. Ja. Så det var likere enn ingen. Og så, etter det så var det ganske mange dager med ingen opplastninger. Ja. Før vi trodde ut noe vi tok opp for dritlenge siden, Petter. Ja, for evighet, ja. Det var en session der Odin ikke kunne være med, så... ja. Så da var det Star Wars episode 1 Racer. Episode 1, 2 og 3. Mm. Og det er den eneste episoden jeg er med på i mai. Og, ja, så vi bare, det var i en session hvor vi spilte Oracle of Seasons. Mm. Hvor det var noen episoder hvor jeg og du spilte. Og så fant du at, nei, vi spilte Star Wars episode 1 Racer, fordi du fant det på... ja, brente på Dreamcast-disk, ja, så vi spilte på Dreamcast. Like og, a filthy pirate. Ja, yarhar, yeah. Fiddledy. Fiddledy. Og så prøvde vi det, og vi begge ble litt skuffet, fordi... ja. Jeg husker det så mye mer spennende enn det var, men av en eller annen grunn så var det liksom, selv om podraceren kjører dritfort, så føltes det ikke fort, det føltes jævlig tregt ut. Ja. Av en eller annen grunn. Og... det var noe med det, ja. Det manglet litt, liksom, det litt sånn rart. Det manglet litt sånn bananskall og bullet bills og ja, det, altså, blue shells. Altså, jeg så jo i hvert fall et par av de episoderne der, og da, helt i starten av episode 1 der, så har vi kjørt sånn en runde eller noe sånt, og så blir det stilt litt sånn awkwardly lenge, og så ser jeg bare, ja... går ikke han til å skyte noen eller noe? Og du bare, ja, det litt tomt, liksom. Det var det. Ja, det... Du kjører bare frem og tilbake. Nei, du kjører frem. Og så frem og rundt. Ja. Og så var det den siste banen vi prøvde, som var helt sånn innviklet, for du kjører gjennom en by, og så er det sånn 10 forskjellige veier du kan kjøre, rundt hit og dit, og så bare, hva, hvor skal jeg, liksom? Har du prøvd dere spiller her, Vegard? Ja, det mener jeg nå har gjort, men det er enda ikke siden Nintendo 64 var noen man spilt vanlig, da. Så det er jo en stund. Men jeg opplevde det som, ja, relativt bra på den tiden, da. Mm. Ja, for det gjorde vi også. I hvert fall jeg gjorde det. Og det er derfor det var litt sånn skuffende å gå tilbake til det, og bare føle at det var litt sånn... Det var ikke like bra som det var i barndommen, liksom. Nei. Men vi kom jo på, eller du kom vel på, at det var en arkade-variant. Ja. Hvor du satt i en sånn... du sitter i sånn set, og så har du sånn spaker... En cockpit, ja. Oi! Så drar du sånn spaker og kjører sånn. Det brukergrensen sitt, det var skikkelig bra. Dere håndtakene som dyttet frem for å gasse med høyre eller venstre motor og sånn. Mm. Var det en som var den sånn på her i Trondheim? Det var sikkert. Jeg har spilt noe på Bowling 1 på Sandmoen. Ja, ja, ja. Mm. Ja, det er skuttet, sier jeg. Mm, ja, det står den der. Eller det sto i hvert fall den. Det kan godt være den står her enda. Ja, jeg tror ikke jeg var førnavn. Sikkert ikke. Hvis de har Star Wars episode 1 Podracer bortpå der, da har jeg egentlig lyst til å ferdig til å prøve det. Altså. Shit, vi må stekke det. Det har vært fett, ja. Det har vært ganske artig, egentlig. Bare prøvde å spise burger, ikke? Mm. Ja, for det virker... Altså, det virker mye mer givende, da. Da blir det i hvert fall litt mer ekte at du sitter der og faktisk gjør ting i stedet for at du bare dytter joysticken fremover, og that's it. Ja. Så ferdig innom Sandmoen og ser om vi finner SNES-prototypet oppi dynga her. Mm. Det må gjøre. Ja. Nei, jeg vet ikke... Jeg husker jeg har spilt Star Wars episode 1 Racer når jeg var liten da, men... Og at det virket litt kulere, men det var sikkert bare wow-faktoren da. Men jeg snublet jo fort over F-Zero X på den tiden, og... Ja. Det var et eller annet sånn... Det for alle andre spill da. Det har det. Så nei, jeg er jo ikke noe racing-spill-type. Jeg er ikke noe glad i dem. Men fy søren som har koset meg med F-Zero X og spesifikt GX på GameCube da. Mm. Det spilte jeg noe så insane mye. Der var jeg... Ja, der var jeg flink. Men ja, det var alt det, faktisk, hele mai. Ja. Vi tok oss litt lengre tid på dette her, siden det var ikke så mye... Det var ikke så mye vi egentlig måtte innom her. Vi fikk noe lastet opp litt, da. Mm. Men we are back going strong nå. Yeah. Og den første episoden i juni er jo en kick-ass motherfucker. Milestone episode. Yeah. Så, kanskje vi må få med oss en gjest på denne episoden da. Spørs det. Ja. Mm-hmm. Har vi noe mer vi skal prate litt skit om? Er det noe vi gleder oss til i fremtiden? Ja, egentlig. Mm-hmm. Det er det. Sommer! Party! Du skal bare få litt fri først. Ja, det er sant. Ja, vi jeg har snakket på et bursdag, og... Du har bursdag i morra, Peter. Ja. Det er faen i morra, ja. Det er det. Så det skjer. Spannende. Og så... Nei, jeg vet ikke. Vi har fått noen hytteturer av snart, da. Ja, det må vi gjøre. Og vi skal jo kle oss ut og ha party en gang. Ja. Åh, 78-tallsfest. Det skal vi, ja. Skal vi ta narspill hjem til Egil og bruke dansematta til nesen hans? Ja, det har vært artig. Det blir bra. Og så må du komme deg en tur snart, Vegard. Ja, vi savner deg. Ja, det er... Hører dere si det, så må vi prøve å ta meg en tur når sommeren begynner. Mm. Yes. Så får vi vært med på noen episoder, så kan jeg hjelpe til så at Rasmus ikke er alt for negativ med deg. Ja, det har jeg satt pris på. Ja. I'm sorry. Jeg kan være liksom det mellomleddet som får limet til å bygge MS. Jeg liker det at et av rådene vi fikk, altså Odin fikk til deg når vi var i Sandefjord, var at på et eller annet tidspunkt kommer Rasmus til å gå seg bort. Ja. Det gjorde han nå, vet du. Den gjorde det, ja. I Sandefjord. Ja, det ble psyk. Odin fikk bare melding sånn, jeg har gått meg bort, jeg vet ikke hvor jeg er. det var på hotellet, ja. Ja, det der, ja, når du skulle dra. Nei, det er da at du greier å rote bort på hotellet. Ja, men du, det var dumt da, hotellet der. Jeg trodde det hotellet vi hadde de forrige årene var rart, det. Og det er det, for så vidt. Det er det. Men altså, det er det ganger fire, siden det hotellet her var på en måte som et sånt slott med fire tårn. Oh, ja. Så det var i hvert fall fire. Det var fire fjerde etasje. Tredje, fjerde og femte etasje. Åja, sånn, ja. Vi spurte etter hvor rommet vårt var, så sa vi at jo, det er i fjerde etasje, eller hva det var. Det hjalp. Altså, Koldes fjerde etasje, da. Ja. Hvilken av dem? Jeg synes det var kjempeenkelt, da, begge dere. Men det er fordi du er litt kake, det, Odin. Nei, det var jo ikke kake, det var det jeg ikke var. Jo, du er kake. Du er alltid kake. Altid kake. Så når du blir kake, så blir du ikke kake. DJ Frosting, sier jeg vel. DJ Bloodcock. Mind blown. Nei, jeg fant jo, jeg prøvde jo, jeg måtte jo bare ut og gjøre et eller annet siden dere skulle noe. Så jeg måtte ha vent på dere, så får jeg rundt og bare gikk, og så fant jeg rommet til dem fra Nesten Voksen-podcasten, som driver livestreamet, så bare crashet der, og bare satte meg der, og spiste pizzaen deres. Så drev jeg med å prate om noen eldgamle ting som jeg ikke hadde noe, hadde noe å komme med, så jeg bare gikk. Ja, men det var koselig. Ji. Ja. Og som dere hører med Ji, så driver vi og vil bli sponset av en Kanye West. Så vi vet å si Ji hele tiden. Med sitt nye album, Ji. Vi skal få med på noen episoder i starten av juli, tenker vi. Ja. Hadde vært så awesome hvis vi hadde fått med en sånn superkjent dude. Ji. På Twin Stick Gamer. Ji. Typ Kanye West, typ Brad Pitt, typ noe sånn A-lister kjendis som bare tilfeldigvis blir med, liksom. Let's play Pokemon Go med Trine Skei Grande. Trine Skei Grande. Ja. Det har vært artig. Samuel L. Jackson, som bare sitter og spiller Choo Choo Rocket med oss. Ja. Han har kommet til å være med på oss, så gærlig. Get that ass. Motherfucking mice in that motherfucking hole! And now choo choo the rocket to the moon, motherfucker! Choo choo rocket, motherfucker. I'm so goddamn tired of these goddamn mice on this goddamn motherfucking rocket, man. Say that again, motherfucker. I dare you, I double dare you, motherfucker. Bare sånne motherfucker-sitater. Det har vært bra. Det jeg synes var funnet at han sa det i Infinity War, ja. Ja. At han er liksom, motherf... Så får ikke å si det helt, liksom. Skal ikke vi si noe mer om det? Nei, men jeg bare synes det var funnet at han klarte å liksom lure inn en classic motherfucker. Ja. Men du likte Infinity War du også, Vegard, ikke det? Jo da, den... ho. Ja. Den ho. Kan ikke si noe mer enn det, altså. Det er ikke så ofte de, ja, hvis vi sier spoilere da, på slutten, så... Nei, ikke gjør det. Jeg orsker ikke. Orsker ikke å blipe det. Orsker ikke. Nei. Jeg skal ikke spoile, den er litt for ny til at jeg føler at det er greit å bare spoile en sånn uten videre. Ja. Men det jeg skulle si da, at de gjorde noe som ikke filmet vanligvis gjør, og det var, ja, egentlig ganske greit. Ja, det var forfriskende. Nei. Nei, skal vi kanskje runde av da? Ja. Ja. Ja. Mhm. Takk for at du joinet, Vegard. Det var kos. Jo, bare hyggelig. Det var kos og kos og overdås. Ja. Ja. Tenk hva du sa nå. Nei, du har allerede sagt ja, Vegard, så det er for sent. Ja. Å nei, hva har jeg sagt ja til? Nei, bare sov lett i natt, Vegard. Bare... Ok. Ja. Sov mitt øye åpent. Ja. Jeg vet hvor hverdagen er. Han vet hvor du bor. Av og til. Av og til. Kanskje kommer jeg av borset. Midt på natta. Bare våkna når lydet, og så er Rasmus sitte og borset på doen din. Nei, jeg tror jeg må ta meg en sånn surprise roadtrip til Verdalen, ja. Bare feste litt i boblebadet til Lars og... Bars på doen til Vegard, ja. Og så bare ferie hjem uten noen vet om det. Nei, ta etter doen Hannes en gang, da. Hæ? Ja, kanskje. Ta etter Lars, hvis han... Kanskje. Ja, du er trygg, Lars, hvis du hører på. You're not safe. You're not safe from my boblebade. Blubblu motherfucker. Nei, er vi ferdige kanskje? Ja, jeg tror det. Det høres litt sånn ut. Ja. Ja, nei, men da ringer vi av. Takk for at dere hørte på. Hey. We will be back. Bye bye!